sięgają nawet 16 tysięcy złotych. I ty skorzystaj z wyjątkowej szansy. Pędź do salonu po twojego wymarzonego Opla. Śpiesz się, najlepsze okazje znikają w oczach. Więcej w salonach Opla i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Roma Leszczyńska, Iwanka Kunewa, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Jest wtorek, 10 dzień marca, minęła 16. Zaczynamy popołudniowe wydanie, zapraszamy do trójki. A na początek serwis i Michał Przerwa. Osoby poddane kwarantannie w związku z koronawirusem będą codziennie sprawdzane przez policjantów. W ostatnim tygodniu w Polsce 7 osób zmarło z powodu grypy. Rosyjska Duma opowiedziała się za poprawką w liczeniu od nowa kadencji prezydenckich Władimira Putina. Osoby poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem koronawirusa będą codziennie kontrolowane w domach przez umundurowanych funkcjonariuszy policji, zapowiedział komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaznaczył, że chodzi nie tylko o ścisłą kontrolę tych osób, ale także o opiekę i ewentualne udzielanie im pomocy. Po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Jarosław Szymczyk podkreślił, że kluczowa jest troska o osoby zakażone i poddane kwarantannie. Kontrole będą prowadzone przez policjantów umundurowanych, bo niestety, ale również i w związku z tą sytuacją aktywność oszustów już jest przez nas obserwowana. Gdyby pojawiały się osoby bez mundurów, to absolutnie na pewno nie jesteśmy my. My na te wizyty będziemy kierować tylko i wyłącznie funkcjonariuszy umundurowanych, często znanych tymże osobom, bo będą to dzielnicowi lub osoby ogniw patrolowo-interwencyjnych, pionu prewencji, podkreślam, umundurowani i też chcę podkreślić, że będą wyposażeni w środki ochrony osobistej. Podczas konferencji poinformowano o 3 nowych przypadkach koronawirusa. Jedno zakażenie potwierdzono w Warszawie, 2 kolejne w Cieszynie. Do tej pory w całym kraju potwierdzono 20 przypadków. Ministerstwo Sportu rekomenduje odwołanie wszystkich imprez sportowych w związku z zagrożeniem koronawirusem. W siedzibie resortu odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich związków sportowych. Zwołano je zaraz po ogłoszeniu decyzji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk zaznaczyła, że w tej wyjątkowej sytuacji resort będzie wspierał związki sportowe. Rekomendujemy odwoływanie wszystkich imprez sportowych, tych mniejszych też. Rekomendujemy też niewyjeżdżanie naszych sportowców. Henryk Olszewski, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, mówi, że pierwsze decyzje już podjęto. Już jest odwołany mistrzostwo świata w półmaratonie w Gdyni. Nasi zawodnicy są na zgrupowaniu w Portugalii. Tam wystartują w Pucharze Europy w Żutach. Z lotniska zostali dzisiaj zdjęty medalista olimpijski Nowicki i Fiodorow. Jacek Kasprzyk, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, zaznaczył, że mecze ligowe będą rozgrywane bez udziału publiczności. Na hali będą tylko potrzebni ludzie do organizacji turnieju. Sędziowie, zawodnicy, trenerzy, staffy. Przy resorcie sportu powstał specjalny zespół do spraw oceny ryzyka zdrowotnego polskich sportowców. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. W ostatnim tygodniu w Polsce zarejestrowano 7 kolejnych zgonów z powodu grypy. Łącznie od 1 października do 7 marca zmarły z tego powodu 43 osoby. Zarejestrowano prawie 3 miliony zachorowań na grypę i podobne wirusy. Poinformowała o tym profesor Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. W tym sezonie epidemicznym od 1 października do 7 marca jest 2 miliony 979, czyli można powiedzieć prawie 3 miliony zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, ale zarejestrowaliśmy również 7 zgonów, czyli łącznie mamy 43 zgony, ale w tym tygodniu mieliśmy zgon dziewczynki 11-letniej. W ubiegłym sezonie grypowym z powodu choroby zmarło 150 osób. Władimir Putin będzie mógł po raz kolejny ubiegać się o najwyższy urząd w państwie, tak jak przewidywała rosyjska opozycja. Forsowane przez Kreml poprawki do konstytucji umożliwiają obecnemu prezydentowi sprawowanie władzy po wygaśnięciu obecnej kadencji. Odpowiednią poprawkę do konstytucji przyjęła Duma Państwowa, izba niższa rosyjskiego parlamentu. Poprawkę o zniesieniu ograniczeń kadencyjnych w sprawowaniu urzędu prezydenta zgłosiła deputowana rządzącej partii Jedna Rosja Walentina Tiryszkowa. Poparł jej stanowisko Władimir Putin, który w trybie nadzwyczajnym wystąpił w Dumie Państwowej. Prezydent Rosji negatywnie odniósł się do inicjatywy części deputowanych, którzy chcieli samorozwiązania parlamentu i rozpisania przedterminowych wyborów. Putin zapowiedział, że wszystkie poprawki do konstytucji zostaną poddane ocenie obywateli, którzy będą mogli wyrazić swoje zdanie w plebiscycie zaplanowanym na 22 kwietnia. Zdaniem zdaniem opozycji. Od kilku miesięcy było wiadomo, że obecnemu prezydentowi chodzi o zachowanie władzy po wygaśnięciu w 2024 roku obecnej kadencji. Opozycyjni politycy tłumaczą, że Kreml pospiesznie forsuje reformę konstytucji, ponieważ systematycznie spada poparcie dla Władimira Putina i rośnie niezadowolenie Rosjan, którzy żyją coraz biedniej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jacht I Love Poland wygrał czterodniowe regaty odbywające się na karaibskiej wyspie San Martin. W zawodach wzięło udział 149 jachtów, na których ścigali się żeglarze z 35 krajów. Płynący pod polską banderą jacht, dowodzony przez kapitana Grzegorza Baranowskiego, okazał się najlepszy w swojej klasie. To drugie z rzędu zwycięstwo polskiej załogi w tych regatach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze słowa o tym, co w pogodzie. Z zachodu na wschód do Polski napływają, proszę Państwa, deszczowe chmury. Pada lub w najbliższych godzinach będzie padać, głównie w północno-zachodniej części kraju, w pozostałych regionach wieczór bez deszczu. A na termometrach w Suwałkach, Szczecinie i Koszalinie 8 stopni, w Kielcach, Olsztynie i Poznaniu 9, w Krakowie, Gdańsku i Łodzi 10. Najcieplej jeszcze we Wrocławiu i Opolu, tam 11 stopni. A w Tatrach podobno obudziły się już niektóre niedźwiedzie, ale czemu tu się dziwić? W czwartek, gdzieniegdzie na termometrach 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, A pamiętasz, jak się poznaliśmy i mówiłem ci, że przyjdzie taki dzień, w którym kupię sobie taki wypasiony, wymarzony komputer? No pamiętam, Marian. No, to przyszedł. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz wymarzony komputer możesz mieć taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Acer Nitro, Intel Core i7, Nvidia GeForce GTX 1050. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina i 26 minut, jeśli dobrze liczę. Tyle pozostało nam jeszcze dnia. Tyle pozostało nam do zachodu słońca. Dobrze wykorzystajmy ten czas, a najlepiej wykorzystajmy go z Trójką. Póki co 6 minut, to już prawie 7 minut po godzinie 16. Zachęcamy oczywiście do rozmowy i polecamy. Dwie dwójki i 7 trójek. Darek Pieruk dziś przy telefonie. Także zdtrzymałpa@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji. A plan gry na dziś w telegraficznym skrócie już teraz przed nami. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Jak wiemy, dzieje się na świecie, dzieje się też w Polsce. Do odwołania odwołane imprezy masowe, dodatkowe kontrole sanitarne na granicach, a na uczelniach e-nauka. Do tego kolejne zachorowania na koronawirusa w Polsce. Takie informacje przyniósł dzisiejszy dzień. Wirus nie ustąpi, jest w fazie ofensywnej i teraz kształt tej krzywej wzrostu zachorowań zależy od naszych zachowań. Szczegóły od naszej reporterki za kilka minut. Wspomniałem o kontrolach na granicach. Od dziś są one przeprowadzane także na przejściach granicznych z naszymi wschodnimi sąsiadami. Jak te kontrole wyglądają w praktyce? Dzień dobry. Straż Graniczna z innymi służbami. Tutaj zostaną dla Państwa rozdane karty pasażera. Prosiłbym o wypełnienie je. Zaraz je pozbieramy. Sytuacja, jak wiemy, jest kryzysowa i do tego przekonywać nikogo nie trzeba, ale kryzys to często okazja, by czegoś się o sobie i innych dowiedzieć. Co cieszy, zagrożenie zarażeniem u wielu wyzwoliło chęć niesienia sąsiedzkiej pomocy. Jest to pewna szkoła solidarności międzyludzkiej. Chciałbym, żeby to było na stałe. A kilka minut przed godziną 17 połączymy się z naszym korespondentem w Chinach, by zapytać, jak w miejscu, w którym epidemia się rozpoczęła, sytuacja wygląda obecnie. W Pulsie Trójki naszym i Państwa gościem będzie z kolei szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Już teraz polecam w imieniu Beaty Michniewicz. A co poza sprawami związanymi z koronawirusem, na rowerze obowiązkowo tylko w kasku. Czy poparliby Państwo tak? Takie rozwiązanie. Badania wskazały, że w 40% przypadków istniała szansa na to, że ludzie przeżyliby wypadek, gdyby jeździli w kasku. Ale uwaga, to były wypadki takie, w których brali udział sami rowerzyści. Sezon rowerowy powoli się rozkręca. Na ścieżkach, ulicach i chodnikach robi się tłoczno i niestety już doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem rowerzysty. Liczymy na dyskusję w tej sprawie. A po 18:00 coś dla wielbicieli astronomii. To największa i najwyraźniejsza panorama Marsa, jaką do tej pory zrobił łazik Curiosity. Powstała z blisko 1200 zdjęć zrobionych w ciągu 4 dni. To okno na inny świat. To i wiele więcej w popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki i polecamy. Proszę zostać z nami. No i do usłyszenia niebawem. Zapraszamy

sam przyszedłem i odejdę sam. Kiedy zmieni się wszystko, co znam, jak przyszedłem, tak odejdę sam. Jak przyszedłem, tak odejdę sam. Nie, nie zatrzyma nic. Nie, nie zatrzyma nic. Wygasną światła, przychodzisz do mnie poukładać każdą moją myśl. Baranowski w utworze Sami to nasza piosenka dnia. Tymczasem 16 minut po godzinie 16. Pan Karol już do nas pisze. Kiedy wjeżdżam pod górę, to nie mogę wyjść z podziwu, gdy mijają mnie rowerzyści zjeżdżający z góry z dużą prędkością bez kasków. W mojej ocenie w okolicy Lądka Zdroju mniej więcej połowa jeździ bez kasku. Na rowerze obowiązkowo w kasku. Co państwo na to? Proszę dać znać. 2273, także zd@polskieradio.pl. Ale teraz już zupełnie inny temat. Zapraszamy do Trójki. Tę sprawę śledzi cały świat i śledzi Polska. Mamy 20 potwierdzony przypadek koronawirusa w kraju. Blisko 500 pacjentów jest hospitalizowanych, a ponad 7 tysięcy osób znajduje się obecnie pod nadzorem epidemiologicznym. Dziś została podjęta decyzja o odwołaniu imprez masowych. Niektóre szkoły i uczelnie rezygnują też z zajęć. Tak wygląda stan na teraz, ale jak wiemy, sytuacja jest dynamiczna i polecamy śledzenie naszych serwisów informacyjnych co godzina. Przed południem, jak wiemy, zebrała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Po jej posiedzeniu prezydent Andrzej Duda mówił, że rząd otrzymał od opozycji zielone światło, żeby podejmować zdecydowane działania w walce z koronawirusem. W studiu Izabela Woźniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty śledziłaś dzisiaj rozwój wypadków. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja, jakie są te najnowsze doniesienia? No jeszcze wczoraj premier zalecał odwoływanie imprez masowych. Dziś po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podjęto decyzję o odwoływaniu ich. Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że odnosi się do coraz poważniejszej sytuacji i zaleceń choćby Światowej Organizacji Zdrowia. Do wielu zaleceń ekspertów, epidemiologów, specjalistów i naszego oczywiście również głównego inspektora sanitarnego zdecydowaliśmy się na ten krok, który już teraz, właśnie w tych dniach, wprowadza Francja i Niemcy. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o kolejnych przypadkach zakażonych. Rano jeden na Mazowszu, po południu nadeszły informacje o dwóch kolejnych. Jeden w Warszawie, dwa w Cieszynie. Nie komentujemy stanów klinicznych poszczególnych pacjentów, natomiast on jest stabilny, nie ma tutaj informacji niepokojących. To są wszystko osoby, które przyjechały z kierunku włoskiego. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w ostatnim czasie niektóre placówki oświatowe podejmowały decyzję o kilkudniowym zawieszeniu zajęć do momentu wyjaśnienia konkretnych przypadków. Dziś władze Poznania formalnie wysłały polecenie dyrektorom 250 szkół, przedszkoli i żłobków. Od jutra placówki powinny być zamknięte, mówi wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski. Po to właśnie, żeby ograniczyć do minimum możliwość zarażenia się. Podkreślam, że rodzice dzieci, którzy są w żłobku, w przedszkolu czy w szkole, to młodsze dzieci, które od jutra nie pójdą do szkoły, ci rodzice mają możliwość otrzymania zasiłku opiekuńczego na okres do 14 dni. W Warszawie na razie nie ma mowy o zamykaniu szkół, ale wykluczone są wycieczki i wymiany międzyszkolne, poinformował stołeczny ratusz. Podobne polecenie wydał łódzki kurator oświaty. Na razie nie ma ogólnopolskiego nakazu zamykania szkół, ale sytuacja jest monitorowana. Wyjaśnia Dariusz Piątkowski, minister Edukacji Narodowej. Reakcja powinna być tam, gdzie jest ewentualnie największe zagrożenie. Mówiłem o tym, że dyrektorzy dziś już mają prawo, samorządy do tego, aby zawieszać zajęcia i dobrze, że korzystają z tych możliwości, jeżeli widzą jakieś realne zagrożenie. My oczywiście także rozważamy taką ewentualność decyzji ogólnopolskiej, ale będziemy Państwa o tym informowali. Na uczelniach wyższych nie stwierdzono na razie żadnego przypadku koronawirusa, ale z powodu zagrożenia odwoływane są imprezy kulturalne i konferencje. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zawiesił dziś prowadzenie zajęć dydaktycznych. Wczoraj zrobił to także Warszawski Uniwersytet Medyczny. Do 15 maja nie będzie wykładów, mówi trójce rzeczniczka uczelni Marta Wojtach. Odwołane są wszystkie wykłady. Aktualnie ćwiczenia i seminaria odbywają się bez zmian. Ograniczony jest dostęp studentów do zajęć klinicznych, tych, które wymagają jednorazowych środków ochrony indywidualnej. Dotyczy to bloków operacyjnych, oddziałów intensywnej terapii. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin w tych domach studenckich przez gości zewnętrznych. Uczelnia mimo tych wszystkich obostrzeń dochowa wszystkich starań, żeby umożliwić studentom realizację programu nauczania i zaliczanie zajęć w innych terminach. Wykłady prowadzone będą online, co zresztą innym uczelniom zaleca minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Chcę też zobowiązać władze wszystkich uczelni do tego, żeby pilnie przystąpiły do analizy możliwości przejścia w jak najszerszym zakresie na kształcenie online. Być może w najbliższych dniach tego typu zalecenie będzie konieczne. Paniki nie ma, ale informacje nie są raczej optymistyczne. Premier Morawiecki mówi wprost. Z naszych analiz i modeli wynika, że wirus nie ustąpi, że wirus jest w fazie ofensywnej. Tutaj analizy Głównego Inspektora Sanitarnego wskazują na to, że może być istotny przyrost zachorowań i teraz kształt tej krzywej wzrostu zachorowań zależy od naszych zachowań. Trzeba dostosować się do zaleceń służb, zmienić nawyki i przyzwyczajenia, na przykład zrezygnować z wyjazdu czy chodzenia po zakupy, kiedy są tam tłumy. Izabela Woźniak, bardzo Ci dziękuję za te relacje, a ja polecam Kwadrans przed 18:00, Puls Trójki, gościem Beaty Michniewicz. Będzie pan Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. A niebawem opowiemy o sąsiedzkiej samopomocy w obliczu koronawirusa. Wcześniej muzycznie New Model Army. I put my hand into the roaring flames. I felt the pain as it started to burn. I've done the same thing over and over again. Come on and get me if you can. Well, I'm a master at the art of how to kill. I kill the things that I love the best. There's blood on the walls of my home, blackened with a coward's kiss. Oh, open it is a key that unlocks the door, but you never know what's waiting behind. Crying out in fury to the gods of fate. Come on and get me if you can. I'm screaming in the wind, screaming in the rain, screaming in the face of the storm. Howling out in the lonesome, with the waves crashing down into foam. To feel something without a weakness. Cry out in our fury to the gods. To New Model Army w utworze Fate w programie trzecim Polskiego Radia. 24 minuty po godzinie 16. Dzwonią Państwo do trójki, bardzo nas to cieszy. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem skrytykować pomysł proponowany przez naszą władzę, żeby ludzi odwiedzali w domach policjanci. W tej chwili jest bardzo dużo oszustów, którzy to robią. Młodzi ludzie to się tam nie boją policji, natomiast starsi ludzie jeszcze są wychowywani strachu przed policją i będą wpuszczać wszystkich złodziei. No raj dla złodziei w tej chwili, naprawdę kto podsyła takie pomysły, to tego nie rozumiem. Dziękuję panu za ten głos i za to spostrzeżenie. Może ktoś w policji weźmie go pod uwagę, jakieś rozwiązanie się znajdzie. To już wiemy na pewno, proszę państwa, koronawirus jest najgroźniejszy dla osób starszych, które cierpią na choroby przewlekłe. Dodatkowa walka organizmu z wirusem może być dla nich zgubna. Nic zatem dziwnego, że ogłoszenia w portalach społecznościowych oferujące pomoc sąsiedzką osobom w sile wieku wzbudziły duży entuzjazm. Drodzy sąsiedzi seniorzy, jeśli w związku z koronawirusem wolicie nie wychodzić z domu, zapukajcie pod numer 77. Chętnie zrobimy wam zakupy lub pójdziemy do apteki. Prosimy o kontakt do godziny 17. Mamy tego koronawirusa. Mówi się, że osoby starsze powinny na siebie podwójnie uważać. Sąsiedzi się oferują z pomocą dla osób starszych, żeby jakieś zakupy zrobić, czy do apteki wpaść. Jak pani myśli, czy to jest dobra akcja? Pani by zaufała takim osobom? Nie bardzo. Znajomy to tak. To dobra by była taka akcja, ale jak nieznajomy, to już raz się nabrałam. Także jestem nieufna. Nie znam ludzi. Na czele nie ma wypisane, że on jest dobrym człowiekiem. A szkoda, przydałoby się. A przydałoby się niektórym. Taka informacja się pokazała na Facebooku wczoraj. Dzisiaj już są trzy kolejne, czyli wydaje się, że akcja zaczyna nabierać rumieńców. Jak podejść do takiej akcji mądrze, żeby nie skrzywdzić tych, którzy mają dobre intencje, ale nie zrobić czegoś głupiego? Zawsze, kiedy pojawia się coś nowego, jesteśmy podekscytowani z jednej strony i faktycznie podchodzimy z euforią, że tak, świetnie, że jest taka akcja. Aspirant sztabowy Robert Koniuszy, oficer prasowy komendanta rejonowego policji Warszawa-Mokotów. Jest mnóstwo ludzi dobrego serca. Więcej jest tych dobrych ludzi, ale zdarzy się zawsze jakieś takie ziarnko goryczy i ktoś, kto wykorzysta tą sytuację po to, żeby wejść do mieszkania, okraść i tak dalej. I tu trzeba zachować taką samą zasadę, jak przy tych wszystkich oszustwach na administratora, na wnuczka, kogoś, kto się podaje za pracownika gazowni, czy listonosza, czy kuriera. Trzeba podejść do każdego przypadku indywidualnie. To, o czym dzisiaj czytamy na portalach społecznościowych, że jest akcja, że my Polacy potrafimy się jednoczyć, świetnie, super, bardzo dobrze. Ukłon w stronę takich ludzi, którzy chcą pomóc. Był taki duży, pozytywny odzew wśród znajomych. Nasza koleżanka Agnieszka właśnie wróciła z dwutygodniowej kwarantanny. Nawet osoby mieszkające pod Warszawą, 20 kilometrów od mojego domu, oferowały, że zrobią zakupy. To naprawdę wiele znaczy w takich momentach. Nie miałyśmy objawów, ale jednak bycie samym w domu, no jest to czasami przykre. Te zakupy, za które serdecznie dziękujemy, a odbywało się to tak, że nasi znajomi po prostu pytali, czego potrzebujemy i taka paczuszka była, dawali znać, kiedy możemy ją zastać pod drzwiami. Wymienialiśmy się jakimiś puknięciami, no bo po co ten kontakt? Nie chciałyśmy nikogo narażać. Jest to pewna szkoła solidarności międzyludzkiej. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut, Państwowy Zakład Higieny. Chciałbym, żeby to było na stałe. Zakładamy, że to jest w dobrej intencji. Nie, no jeżeli my zamierzamy wejść do staruszków i ich obrobić, no to przepraszam, za tym na pewno nie jestem. Nie. Oni zapraszają do siebie. Piszą, że sąsiedzi spod 77 zapraszają starsze osoby. Nic by się nie stało, gdyby weszli. Oczywiście nie muszą się rzucać na szyję staruszkom. Żeby nie przestraszyć. Nieprzyzwyczajeni mogą być. Mhm. Ale inicjatywa wszelka współpracy między ludźmi, pomocy jest inicjatywą cenną. Co państwo na to? Proszę dać znać, czy to dobry pomysł. Dziś na jednej z konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że od jutra starsze osoby będą odwiedzane przez policję z deklaracją pomocy. Ci, którzy przechodzą kwarantannę, będą te osoby sprawdzane, czy nie opuszczają miejsca izolacji. Tym tematem zajęła się Ewa Dudzińska, a eksperci podpowiadają i apelują, abyśmy często myli ręce, abyśmy unikali dotykania oczu, nosa i ust. Regularnie myjmy lub dezynfekujmy powierzchnie dotykowe, dezynfekujmy swój telefon, to ważne, i nie korzystajmy z niego podczas spożywania posiłków. Zachowajmy także bezpieczną odległość od rozmówcy. Stosujmy zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. 20 minut po 16. Tak naprawdę to 29 minut po godzinie 16. Some people let go, some people let love slip away. Yeah.

Dito w programie Trzecim Polskiego Radia w piosence We Could Run. No właśnie, no to jeszcze o bieganiu w warunkach zagrożenia koronawirusem. Imprezy biegowe, które są organizowane w Polsce w bardzo dużej ilości, są w większości imprezami, które nazywają się imprezami z wykorzystaniem drogi w sposób szczególny. Tak więc wedle prawa nie są imprezami masowymi i biegi nie są odwoływane. I zauważam pewną rzecz, a podkreślam, znam temat od środka, że władze miejskie, które powinny tutaj podejmować pewne decyzje, ich nie podejmują, czekając tutaj na stronę rządową. Jest to sytuacja moim zdaniem bardzo mocno niepokojąca, gdyż jest tutaj typowe unikanie odpowiedzialności. Decyzja premiera o odwołaniu imprez masowych uważam, że jest bardzo dobra, natomiast przydałaby też się tutaj mobilizacja ze strony władz miejskich. Dziękuję panu za ten głos, bo faktycznie być może jest tu jakieś przeoczenie i lepiej coś w tej sprawie zrobić. 2 2 7 3 także ZD3 małpa polskieradio.pl. Proszę dzwonić, proszę komentować, proszę także pisać na nasz adres mailowy. Tymczasem 19 minut do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. Założenie kasku rowerowego czy zapięcie pasów w samochodzie to, jak się wydaje, trywialna rzecz. Choć zaniechanie tego może mieć fatalne skutki. W weekend, jak mówiliśmy, w Łodzi zdarzył się tragiczny wypadek, w którym rowerzysta bez kasku zginął na miejscu po zderzeniu z pieszą. I choć prawnie nie ma przymusu, by cykliści zakładali kask podczas jazdy na rowerze, powraca pytanie, czy jego używanie nie powinno być obowiązkowe. Ani razu pani nie jechała z kaskiem? Ani razu, nigdy w życiu i nie zamierza. Na pewno bezpieczniej jest, kiedy taki kask na głowie jest. Podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Jest to jedna z najważniejszych części ciała. Czasem niewielkie uderzenie może pozbawić kogoś życia. Prawdopodobieństwo śmierci jest mniejsze, kiedy ten kask chroni tę głowę. Niewątpliwie kask pomaga w zapobieganiu poważnym obrażeniom rowerzystów. Anna Zielińska z Instytutu Transportu Samochodowego. Ale nie gwarantuje bezpieczeństwa. Oczywiście wszystko zależy od stylu jazdy. Jeżeli jeździmy w terenie, gdzie no zdarzają się upadki, zdarzają się jakieś tam zahaczenie głową o jakieś gałęzie w lesie, to ja jak najbardziej polecam jeździć w kasku. Jest to naprawdę rzecz, która może pomóc. Rafał Muszczynko ze Stowarzyszenia Miasto dla Rowerów. Jeżeli jeździmy już inaczej, na przykład po mieście transportowo, ten kask dużo, dużo mniej daje. Dlaczego? W starciu z samochodem ten kask nam nie pomoże. Nie ma szans, to po prostu jest inna masa, to są inne działające siły. Z kolei badania przeprowadzone po autopsji śmiertelnych wypadków rowerzystów w Czechach wskazały. Łukasz Zboralski z portalu o bezpieczeństwie BRD24.pl. W 40% przypadków istniała szansa na to, że ludzie przeżyliby wypadek, gdyby jeździli w kasku. Ale uwaga, to były wypadki takie, w których brali udział sami rowerzyści, czyli oni sami się przewrócili albo mieli taki uraz bez zderzenia z samochodem, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o skuteczność kasków rowerowych w przypadku zderzeń z samochodami, no to ta skuteczność kasków jest niska. A to ten kask kiedy nas chroni? Kiedy się przydaje? Kask musi jak najbardziej dolegać na jak największej powierzchni do naszej głowy. Marcin Bieliński z jednego z warszawskich serwisów rowerowych. Wtedy najlepiej spełni swoje funkcje w razie wypadku, kolizji. Wypadki, którym uderzamy głowę, no to naprawdę musi być już solidne uderzenie. Albo po prostu musimy przelecieć przez coś i uderzyć głową. Kask jest tak zaprojektowany, on ma pochłonąć uderzenie, które idzie jakby centralnie w czubek głowy. Jeżeli to uderzenie będzie z boku, on nam za dużo nie pomoże wtedy. Generalna zasada jest taka pod względem tych regulacji prawnych, że kasku nie musimy mieć na głowie, kiedy jedziemy rowerem. Ale prawo jest jedno, a druga sprawa jeszcze zdrowy rozsądek. To, że prawo nie nakazuje, to nie znaczy, że nie jest dobrym pomysłem, żeby korzystać z takich kasków, bo przecież rowerzysta potrafi się rozpędzić równie dobrze, szybko, jak kierujący motorowerem. O bezpieczeństwo w kasku, czy też bez kasku, pytała Monika Suszek, a pan Michał z Poznania komentuje. Kaski w warunkach normalnej jazdy nie są niezbędne. One dają iluzję bezpieczeństwa i motywują do szaleństwa i nieodpowiedzialności. No, ciekawe postawienie sprawy. Co państwo na to? Proszę dać znać 2 2 7 3, także ZD3 małpa polskieradio.pl. Dzwonię w sprawie kasków. Wystarczy, aby ubezpieczyciel zdrowotny nie pokrywał kosztów rehabilitacji osoby, która doznała obrażeń w wyniku upadku na rowerze bez kasku.

No myślę, że przy tych 19 przypadkach zakażeń w Chinach, w których mieszka 1 400 000 000 osób i biorąc pod uwagę to, że w ciągu ostatnich tygodni mówiliśmy codziennie Państwu o setkach, tysiącach nowych zakażeń, to 19 osób, przy czym 17 w prowincji Hubei w miejscowości Wuhan, to jest naprawdę mało. Czołowy doradca rządu Chin do spraw epidemii ocenia, że na świecie wirus będzie się szerzył co najmniej do czerwca. To znów zdaje się dobra wiadomość. Powiedz, jak teraz życie wygląda w Chinach, jak wygląda w Pekinie, tam gdzie ty jesteś. Czy ono wraca do normalności, czy jeszcze od tej normalności jest dalekie? Powiem Państwu, że dzisiaj po raz pierwszy widziałam korki w Pekinie i proszę mi wierzyć, nic nie sprawiło mi tak wielkiej przyjemności, jak stanie w korku po prawie 40 dniach zupełnie pustych ulic, zupełnie wyludnionego 20-milionowego miasta. Rzeczywiście życie w chińskich metropoliach, w Pekinie, w Szanghaju, w Kantonie powraca powoli do normy. Tylko trzeba pamiętać, że wszystko potrzebuje czasu. Tutaj mieszkańcy tych wielkich chińskich miast wciąż chodzą w maseczkach, wciąż mamy bezwzględnie mierzoną temperaturę przy wejściach do kawiarni, do restauracji, do mieszkań. Tutaj tak zwane komitety osiedlowe, które przetrwały w Chinach i są takim reliktem, ale to jest dosyć mocnym elementem systemu kontroli społecznej. Wciąż tutaj mamy sprawdzane codziennie, jaką mamy temperaturę, czy nic nam nie dolega i rzeczywiście ta sytuacja tych restrykcji związanych z przemieszczaniem się w Chinach wciąż jeszcze będzie trwała przez kilka tygodni. Tak jak mówiłeś, chińscy epidemiolodzy mówią o tym, że epidemia koronawirusa, jeśli chodzi o skalę całego świata, potrwać może nawet do czerwca. W tej chwili chińskie władze koncentrują się zaś na tym, aby ponownie nie doszło do zawleczenia z innych państw tego patogenu z powrotem do Chin, które, jak wspomnieliśmy, były początkiem tejże epidemii. Powiedz, czy jeszcze jakieś obostrzenia obowiązują obecnie w Chinach? Wiemy, że we Włoszech, właściwie całe Włochy zostały uznane za taką czerwoną strefę. Jest wiele ograniczeń. Czy te ograniczenia w Chinach powoli są znoszone? Jak najbardziej, tylko trzeba pamiętać, że prowincja Hubei, to jest właśnie tam miasto Wuhan, gdzie doszło najprawdopodobniej na tym rynku owoców morza do pierwotnego zakażenia koronawirusem. Wciąż 60 milionów osób pozostaje w sytuacji obowiązkowej kwarantanny. Cała prowincja jest zamknięta. Rzeczywiście w pozostałych częściach Chin stopniowo znoszone są restrykcje, głównie w przemieszczaniu się, w podróżowaniu. Tym niemniej, jeśli na przykład Państwo chcieliby w tej chwili powrócić, jeśli ktoś wyjechał z osób mieszkających, obcokrajowców w Pekinie, chciałby powrócić nawet z Polski do Pekinu, w tym momencie wciąż obowiązuje przymusowa 14-dniowa kwarantanna w warunkach domowych. Jeszcze jeden wątek ważny, jeśli pozwolisz, Tomku. Tę sprawę śledzi wielu Polaków. No, z racji rodzin czy przyjaciół, którzy znajdują się lub też do niedawna znajdowali się na pokładzie wycieczkowca Costa Fortuna, który dobił w porcie w Singapurze, a jego pasażerowie, zdaje się, ponad setka Polaków zeszli na ląd. Powiedz, jakie są te ostatnie doniesienia w tej sprawie? Ostatnie doniesienia są takie, że na szczęście na wycieczkowcu Costa Fortuna nie wykryto koronawirusa ani pośród pasażerów, ani członków załogi. Większość pasażerów zeszła już na ląd. Z tego, co wiemy, zeszła też na ląd grupa właśnie Polaków podróżujących na tym statku. To wszystko pozwala mieć nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji jak w przypadku innego wycieczkowca i tych trwających kilka tygodni sytuacji związanych z kwarantanną i badaniami lekarskimi. Władze Singapuru twierdzą, że w ciągu najbliższych 48 godzin wszyscy pasażerowie Costa Fortuna powrócą do swoich domów, do swoich państw, a armator zapowiedział zaś, że na razie nie będzie kolejnych rejsów tymże wycieczkowcem. Pekin i Tomasz Sajewicz na miejscu. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Niebawem u nas najnowsze wiadomości. Tymczasem za 6 minut serwis, po nim sport i pogoda. Proszę zostać z nami. Yeah.